Turismoaz mintzatzen gira ondoko minutetan, gurekin dugu elkargoan turismoaz arduratzen den Daniel Oltzomendi, egunon? Egunon. Minesker gurekin egonik goizuntan, eta bombe, bilana egin behar dugu zurekin, ere hile astapenean gira, oraino turismoak azken ondarrak baditu, baina erganen dugu potoloena pastua dela, Uztaila eta Agorirean, Uztailean aro askitxagarekin, orain dugu aro edera. Euneko biko emendaketa izan dela haitu dugu berrisailetan, hola kalkulatzen duzu? Bai, hori da, badira tresnak, horren neurtzeko, fluvizion deitzen dena, mugikurrik ilan, hara, puskaz segitia zira, eta bai, hor, departamentuko agentziarekin, guk ere parte hartzen dugu, dirustatzen dugu, datu batzu ukeiteko, zen eta importanta da, ez bakarrik senditzen diren gauzekin, baina neurtzia eta zenbaki ofizialak emaitia. Eta horietan, bai, erreiten duzun bezala, ara, xaz urteari konpatuz, turismoa emendatu da, eguneko biko, baina behar da jakin ere, jaz, aintzineko urteari konparatu, behetitu zela eguneko behatzitaik. Beaz ikusten dugu, gutxi gora bera, beti behar zenbakietan girela, udan bereziki, naiz eta turismoaren sasoina ez da bukatzen edo kokatzen bakarrik udan, behar da bilan, larrazkenian beharko da bilan orokorrago bat egin, baina udan beti jendea bada eskualerian. Euneko biko emendaketa jazi konparatuz, eta duela bi urte euneko behatzikoa galdu zen, eganen dugu. Nahi dugan zer, duela bi urteri konparatuz, turista gutiago izan dela horten? Euneko zazpi gutiago? Hori da. Baina jaz bazen sendimendu hori hainiz jende bazirela, baina lekuko jendeak egon dira eskualerian, eta aurten gehiago joan dira eskualeritik. Beaz, ez duzu behar percepzioa ukaiten, jaz naiz eta gutxiago turistak, pentsatzen ginen, senditzen ginen gehiago jende bazela eskualerian. Eta aurten puskat emendatu da turisten kopurua, baina eskualdunek joan dira eskualeritik, eta ordean sendimendua izan da jende puskat gutxiago izaita. Azteko, sendimendua izan da ere udauntan jende hainitz ibili dela. Eginen dugu zurekin Daniel Oltzomendi ala ere foko bat bezala, mendiko turismoaz izan ere jaz jende handana bat agertu zen mendian, eta ahengurak sortu zituen, plan bat ere martxan ezagri zinuten elkargoan jendeari kontzientzia pizteko, baduzu janik plan horren ondorio martxatu da, zer eman du planak? Bai, hor, sobera goiz da bilan orokor baten egiteko, arrazoin ezberdinen gatik. Lehen gauza ez du bakarrik herri elkargoak plano bat egin, baina herri batzu ere iniziatibak hartu zituzten, sendikateko komisioniak ere, baigurako AFPek ere elkartea hartu zituen, departamentuak ere, behaz behar dugu bilan orokor bat egin, baina halere, erraiten aldugu mendietan gehiago barreatuak izan direna jendeak, eta ez da izan gune batzutan bai, biztan dena, lagune aipatzen balima da, bai, hor badakigu, hor beharko dela gauzak antolatu bena barnoago joan beharko eta proposatu beste antolakuntza bat, baina beste mendietan hartzen balima ditut, Mondarein hartzamendi, Parla, Jara, ara, Sorogain edo Erozate edo, baigura, hor sendimendua izan da, jendea gehiago barriatuak, eta gero gehiago errespetua bazutela mendiaren zat, eta ikusia izan dena da gehiago mendizaleak zirela, eta bai plantan ezari gintien kampaina batzu, biztan dena, hori ez dugu neurtzena errez bainan eragina ukan ditu, eranai behita, ara, piskat mendian nola hili behar zen eta bereziki zakurak estekatuz segituz, hor, gutxiago, ez da jazko eokeria izan, ara, hori errandaukute, eta gero gu pariua egin ginuen, ere mediatzale batzu izan dizten, mesulari batzu izan dizten mendian, eta hor ere eragina ukandu, jendek preziatute eta bai mendian presentzia bat izaitia, bai pedagogia egiteko, esplikatzeko nola tropekilan ardi tropa edo behi tropa edo ze egin behar den, hori preziatia izan da, biziki importanta izan da, eta hor, oihartzun onak baditugu, bereziki bai guran, mendi elkarteak ambosatu zuen langile bat, hartzain bat, emazteat, eta hor eragin biziki baikorra izan da, horre ba tropaen zaintzeko eta pedagogein egiteko, eta uste dugu, pario hori beharko dugula segitu, eta ere, azpimarratu behar dira, ere gidak izan dira, ibilaldian gida horiek, eta behar ba, berrize neurtzeko zaila da, baina barriatzeko eskualerian mailan, barriatzeko jendia jondizten beste gune batzutan, bon, gero ez dugu kentzen ahal, bai lagunat joan nahi dutela, eta gero azpi maratu nahi nuke ere, Siberuan, ara, holtzarteko naveta hori ere lekian ezarri dugula, eta hori ere, ba, biztalentzat, ara, serbitzu berri bat izan da, eta bai jendek ere hartu dute naveta hori, eta hor ere senditu dugu gehiago antolatua zera. Bistandena gauzak ez dira konponduak, baina erraiten aldugu, arere bide onean girela, eta elgarrikin bilan zehaz bat egin beharko dugu, eta berriz ondoko urtean gauza berriak proposatzeko eta hobekio orekatzeko. Laguneko erokeria aipatu duzu, egia da uda hontan ere bereziki Azkainen eta Saran autoak nola nahika emanak bide bazterretan eta ezagiak izan direla, jende frango bada, ze atera bide izaiten da hor? Bon, hor, bada, erri elkargoak bere gain hartzen du eta hasi zen lan bat departamentuarekin funtsean. Ara, piskat, mendi orokorki lantzeko, erren ebeita arlo ezberdinetan, ba laborantza arloa, baina ere turismoaren arloa aparkatzeko tokiak ere berriz, ikusteko nola herrietaik navetak egiten aldiren eta abar, eta hor lan potolo edo animalia da, ba, biztan dena, baina bai hor orokorgi beharko da herriek ilan segitu lan hori laguneko gune hori babesteko eta berriz bilakadadin laborantza gune bat. Eta finitzeko, Daniel Altzumendi, galdegin dintzut, labuzki agapostua emaitea demora joan baitzaiku, hainitza aipatzen da lugaldearen atraktibitatea, turismoak zer ekartzen du eta zer kentzen dio lugaldeari, zer dira alde honak talde txarrak? Horean hor, laburinen dut, mena halede erain dut urrian, eskualeriak eginen duela bere estrategiaren ondoko fasa, diagnostiko bat egin dugu, eta ondoko fasean izanen da ze turismoa mota nahi dugun eskualerian, eta biztan dena aipatuko dira alde honak, biztan dena ekonomikoki badakigu ekartzen dela eguneko amairuen lanpostua eta ekonomia ekartzen duela eskualerian, baina biztan dena oreka bat behar da lortu, zen eta eskualeria eskualdunen zat, biztan lehen zat antolatua izan behar da, eta gero eskualeri hori antolatu ondoan, zerbitzuak ukan ondoan, zerbitzu horiek partekatzen dira kanpoko jendekilan, eta bai, biztan dena ondorioak badiela ingurumenari buruz, gure eguneko bizian, eta estrategia hortan urrian ofizialki segituko duguna, aipatuko dugu, egin dugu inkesta handi bat, inkesta handi bat, ikusteko eskualdunek nola ikusten zuten turismoa, ordean ez ditut egun gauzak ereiten ahal, mana ondoko hilabetean berriz hori aipatuko dugu, ikusteko eskualdunek nola ikusten duten, eta zoin diren trabak, turismoaren trabak, elgarrekin, baina eraiten aldugu, biztan dena etxe bizitzari buruz, badiela arrazoak, ara turismo horrek ez da bakarra, baina ekartzen ditu sailortan bere eragin txarrak ingurumenari buruz, biztan dena, eta horiek guztiak aipatuko ditugu lagazkenean eskolegia mailan. Daniel Altzomendi, mire esker gurekin izanik goizuntan, eta laster arte. Laster arte, adio.